bezpłatnym lub z niskimi saldami rachunków za otwarcie do 31 marca 2020 roku konta przekorzystnego z kartą i aplikacją POPay na pko.com.pl lub w aplikacji POPay oraz po spełnieniu pozostałych warunków regulaminu promocji dostępnego na pko.com.pl łamane na konto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 7 lutego, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis, a w nim Romualda Lipkę wspomina Piotr Baron, dziennikarz Trójki poznał artystę w młodości. Brytyjskie służby udaremniły zamach, tym razem nie chodzi o islamskich terrorystów, lecz nacjonalistów z Irlandii. Pierwsze wybudzenie ze śpiączki w Centrum Rehabilitacji w Tarnowskich Górach. Miał niespełna 70 lat, był wybitnym kompozytorem, instrumentalistą, członkiem i założycielem zespołu Budka Suflera. W nocy po długiej chorobie odszedł Romuald Lipko. Swoją twórczością wpłynął na pokolenia muzyków, ekspertów i zwykłych ludzi. Piotr Baron, dziennikarz muzyczny Trójki, poznał artystę w młodości. Ja mam z nim bardzo osobiste wspomnienia, dlatego że wtedy, kiedy zacząłem pracę w radiu studenckim, miałem koleżankę na trzecim roku studiów, która go znała i która zaproponowała, że zaprosi go do radia studenckiego, i to był jeden z pierwszych wywiadów, nie chciałbym go dzisiaj usłyszeć, który prowadziłem z muzykiem, właśnie z Romualdem Lipko. Jak mówi Piotr Baron, odszedł twórca, jakich było i wciąż jest mało na naszym muzycznym rynku. To jest taka postać polskiej muzyce rozrywkowej, która jest maszyną, to nieładnie brzmi, ale takim ewenementem do pisania przebojów. Czegokolwiek się dotknął, stawało się wielkim przebojem, był człowiekiem niesłychanie uzdolnionym muzycznie. Romuald Lipko był kompozytorem lub współkompozytorem największych przebojów Budki Suflera, w tym piosenki Cień Wielkiej Góry, która w dopiero co rozstrzygniętym plebiscycie z okazji rocznicy Polskiego Radia zajęła trzecie miejsce. Brytyjskie służby udaremniły zamach bombowy. Podejrzewana jest organizacja terrorystyczna domagająca się przyłączenia północnej części Irlandii do niepodległego państwa irlandzkiego. Z Londynu Adam Dąbrowski. Bomba wybuchnąć miała mniej więcej o godzinie Brexitu, czyli o północy polskiego czasu. Ładunek przyczepiony miał być do jednej z ciężarówek na promie płynącym z Irlandii Północnej do Szkocji. Jak pisze Times, wygląda na to, że terroryści popełnili błąd. Przymocowali bombę do złego pojazdu. Pojazdu, który tego dnia nie opuścił parkingu. Podejrzani? Terroryści powołujący się na krwawą tradycję irlandzkiej armii republikańskiej, chcącej zjednoczenia Irlandii przemocą. W Zjednoczonym Królestwie obowiązuje trzeci z pięciu poziomów alarmu antyterrorystycznego. Oznacza to, że kolejny atak jest prawdopodobny. W Irlandii Północnej właśnie ze względu na działalność zwolenników jedności Szmaragdowej Wyspy zagrożenie jest jednak większe. Obowiązuje tu czwarty z pięciu poziomów. Oznacza to, że atak jest wysoce prawdopodobny. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Pierwsze wybudzenie ze śpiączki w Centrum Rehabilitacji w Tarnowskich Górach. Placówka działa od lipca. 20-latek po wypadku był od 3 miesięcy nieprzytomny. W śiątce przebywał od 25 września 2019 roku. Jest w stanie ogólnym dobrym, ćwiczy z fizjoterapeutami. Ośrodek pomaga przede wszystkim dorosłym, którzy na skutek urazów lub chorób doświadczyli uszkodzenia mózgu i zapadli w śpiączkę. Łódzka prokuratura postawiła zarzuty właścicielom psów, które pogryzły biegacza w lesie łagiewnickim. Za niezachowanie środków ostrożności podczas spaceru małżeństwu grozi nawet do 5 lat więzienia. Oboje nie przyznają się do winy. Twierdzą, że to niemożliwe, by ich psy znalazły się poza posesją. Sportowiec został tak dotkliwie pogryziony, że od tygodnia przebywa w szpitalu. Ma liczne rany na całym ciele. Zdaniem lekarzy, gdyby nie przypadkowy przechodzeń, mógłby nawet stracić życie. Umowa na projektowanie i budowę 19-kilometrowego odcinka trasy ekspresowej S11 podpisana w Ministerstwie Infrastruktury. Chodzi o fragment między węzłami Zegrze Pomorskie i Kłanino. Koszt inwestycji to niemal 500 000 zł. To jeden z 3 odcinków trasy między Koszalinem a Bobolicami. Dla pozostałych 2 nie zakończono jeszcze przetargów. Cały 50-kilometrowy odcinek drogi ma być gotowy za 3 lata. S11 to bardzo ważna trasa dla mieszkańców Pomorza, mówi minister Andrzej Adamczyk. Ta inwestycja przede wszystkim jest działaniem, które otwiera dostęp środkowego wybrzeża do sieci komunikacyjnej naszego kraju. Wiemy, jak trudno, jak niebezpiecznie. Czasami długo trzeba jechać drogami środkowego wybrzeża, aby dojechać do autostrady A2, dotrzeć do bezpiecznej sieci drogowej pokrywającej nie tylko Polskę, ale także Europę. Cała trasa S11 połączy Pomorze Środkowe ze Śląskiem przez Wielkopolskę. Jeszcze informacja z ostatniej chwili. Do silnego wstrząsu doszło w należącej do KGHM kopalni Rudna w Polkowicach. Trwa akcja ratownicza. 3 rannych górników już jest pod opieką lekarzy. 4 za chwilę wyjedzie na powierzchnię. Trwają poszukiwania 5. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

nagła wiadomość gniecie nożem. Tępy znajomy ból, znów stare blizny się otworzą. Mocą przy małym tranzystorze mróz mi pokąsał mózg i dłonie. Spikera chłodny głos sprawił, że wiem już jak się tonie. Cienki nóg, kruche szkło, James Young, Brian Jones, Jimmy Hart, Anna Jones, kruchy lód, cienkie szkło, Steve McQueen, Romy S, Johnny L, Elvis B, martwy film, martwy blues, kruche szkło. Ten właśnie utwór Romuald Lipko dedykował zmarłym kolegom muzyką na ostatniej trasie Budki Suflera jesienią tego roku w największych halach w Polsce. Trasie, którą miałem przyjemność na zaproszenie zespołu i także Romualda zapowiadać. Był już wtedy ciężko chory i założenie było takie, że będzie występował na samym początku koncertu w jednym, może dwóch utworach i pewnie w jakimś jednym albo dwóch na finał. Tymczasem na wszystkich koncertach Romuald Lipko grał przez cały czas trwania występu, a koncerty trwały między 2,5 a 3 godziny. To było jego pożegnanie. Przepiękne i ewidentnie te koncerty to była dla niego najlepsza terapia. I czy może być większy komplement dla kompozytora, jeżeli po 4 dekadach najpopularniejszy obecnie piosenkarz w naszym kraju wykonuje przy aplauzie publiczności jego kompozycję sprzed 40 lat?

Dziś od rana krzyżują się wspomnienia. Wszyscy wspominają swoje momenty z Romualdem Lipką, ale myślę, że dla niego ogromną przyjemnością byłoby to, że wspominają go też ludzie tak młodzi jak Dawid i Monika. I'm not afraid to die. Tak jak bardzo dumny był Romuald Lipko z tego, że jego piosenki po latach dostają drugie, trzecie, czwarte życie i są tak szalenie popularne jak chociażby te dwa nagrania, których właśnie wysłuchaliśmy. Tak samo dumny był ze swoich rockowych i Budki Suflera początków i dlatego poprosił kiedyś, czy nie zaprosilibyśmy zespołu do naszego studia imienia Agnieszki Osieckiej, żeby po latach zagrali raz jeszcze słynną suitę Szalony Koń. Po latach powstała nowa wersja, a na wydawnictwie bardzo pięknym, winylowym ukazały się obydwie wersje dla porównania. No i tu mamy pętlę czasową, bo przy początkach, przy nagrywaniu pierwszych płyt młodemu, debiutującemu zespołowi pomagał Czesław Niemen, jak wspominali muzycy, sam targał swoje organy Hammonda na piętro Akademii Muzycznej w Warszawie. Thank you. światu blask. Gardło złoty dusi pył, gorycz sięga dna. A mój utracony czas gdzieś na pewno trwa. Może jeszcze dojdę go, koń szalony gna. Zapomniałem, gdzie to jest. Malwów, tu stragan snów na rynku karnawał już trzeci dzień bawimy się tu kolorowy i tu. Dom, dopóki on istnieje, sens widzę. Thank you. wychodzą z cienia, coś w człowieku się zmienia i powracam z wyprawy na słoneczny ląd. Oto znowu dni ruszyły, serce bije mocno szybko i nie rzucam ciągle słowa, słowa sens, tylko znowu biec przez tłoczne chcę ulicę, zwykłym życiem się zachwycę, bo widziałem jak wygląda, jak wygląda mroczny brzeg. Yeah! Szalonym na wyprawy się wypuszczam, gdzie bywałem już. Pytanie z maila, to Budka Suflera też tak grała? Tak, grała 45 lat temu. Suita Szalony Koń. Wspominamy Romualda Lipkę. Jedno z moich wspomnień to to, że zawsze, kiedy miałem okazję towarzyszyć koncertom Budki, tuż przed wyjściem na scenę było wzajemne opowiadanie dowcipów. Często dość ryzykownych. Na ostatniej trasie tak już nie było, ale z pewnością najważniejsze moje wspomnienie związane z Romualdem i zespołem to sesja w Los Angeles, w studio Village Vanguard w roku 2003, kiedy zespół postanowił sprawdzić, jak zagra, jak zabrzmi razem z muzykami ze świata. Steve Lukather, gitarzysta Toto, Marcus Miller, kiedyś basista Milesa Davisa, Sheila E., perkusjonistka Prince'a i Greg Feeling Gaines, producent tej sesji, człowiek, który grał i w koncertowym zespole Erika Claptona na 24 Nights i przy nagraniu We Are The World i na thrillerze Michaela Jacksona. I zadawali jedno pytanie. Panowie, dlaczego przyjechaliście dopiero teraz, a nie 30 lat temu? When you get better, since you left, I've learned to be perfect host. Ołowie. Bardzo dziękujemy za dzisiejszą smutną niestety tonację Trójki. Agnieszka Łukasiewicz, Bartosz Gil i Piotr Metz. Romualda Lipkę będziemy wspominać jeszcze przez wiele dni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Niesłabnie zainteresowanie wędrowców trasami za naszą zachodnią granicą. Otrzymujemy meldunki od naszych słuchaczy, którzy penetrują wciąż nowe szlaki. Pan Roman z Grudziądza bardzo sobie chwali wyprawę w okolicach Poczdamu, a pani Janna z Przemyśla jest zauroczona szlakami w rejonie Berlina. Dziś mamy dla państwa kolejne podpowiedzi, dokąd się wybrać. Moim gościem jest Agata Płońska z niemieckiej centrali turystyki. Dziś chciałabym państwa zabrać na pogranicze czesko-niemieckie, na szlak zwany Goldsteig. W dosłownym tłumaczeniu jest to złota wspinaczka i rzeczywiście taki ten szlak jest. Jest to najpopularniejszy i najwyższej klasy szlak wędrowny w Niemczech. Nie bez powodu należy do tak zwanych top trail na świecie. Trasa biegnie, tak jak wspomniałam, na pograniczu czesko-niemieckim przez Las Czeski i Las Bawarski. Jest to najdłuższy szlak wędrowny w Niemczech. Ma 660 km. Jest podzielony na aż 38 etapów i występuje w dwóch wariantach, w wariancie grzbietowym i w wariancie południowym. Szlak jest dość trudny i wymaga nieco lepszego przygotowania niż zwykle, ale przy takiej długości i tylu odcinkach na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Szlak jest dość mocno zdigitalizowany, to znaczy, że do każdego odcinka i każdego wariantu możemy sobie ściągnąć aplikację z mapą i z informacjami, co warto na tym szlaku zobaczyć i gdzie przenocować. Na trasie czekają nas oczywiście przepiękne widoki, jeziora, 5 parków przyrodniczych i 1 park narodowy. Oczywiście w zależności od tego, jaki odcinek wybierzemy, możemy podziwiać różny krajobraz i zwiedzać różne atrakcje. Ci piechurzy, którzy lubią i chętnie podejmują się trudnych wyzwań, powinni wybrać odcinek biegnący przez szczyty Parku Narodowego Lasu Bawarskiego. To jest ten wariant grzbietowy, o którym wspominałam. Las Bawarski jest największym kompleksem leśnym i pierwszym parkiem narodowym, jaki w ogóle powstał w Niemczech. W samym lesie znajduje się ponad 500 km oznakowanych ścieżek wędrownych, tak więc nie musimy się obawiać, że się w tym lesie zgubimy. Wędrując po tym regionie, warto pamiętać, że Las Bawarski to obszar, który znajduje się pod bardzo ścisłą ochroną przyrody. Na szlaku więc możemy spotkać wydry albo bobry. Niedawno też powróciły tutaj rysie, których nie było od XIX wieku. Dzięki współpracy z Czechami zwiększono populację wilków. Także uważajmy, jak wędrujemy przez Las Bawarski. Drugim równie ciekawym wariantem szlaku Goldsteig jest odcinek południowy, który prowadzi do Pasawy. Pasawę nazywa się miastem trzech rzek, ponieważ tutaj łączą się Dunaj, Inn i Ilza. Miasto leży przy granicy z Austrią i warto zrobić sobie tutaj przerwę w swojej wędrówce.